berrogei urte euskal literatura sortzen. Hori da, Maiatz argitaletxearen bidea eta horregatik ere ekimena izen horrekin antolatzen dute ostegununtan Baionan bihar. Lucien Txezarreta, egunon? Bai, egunon txule guzieri, gari, ez dizagun nero ahantz. Bederen ordenak hartzen dituzu. Eta biztan dena, zuzira gure gaurko gomita Maiatz argitaletxearen berrogei urteak ospatzeko. Bon, hainitz egiten ahal luke, baina hala, dola berrogei urte, 1981 abiatu zen. Zerk bultzatu zuen horretziria justuki hainukuntzen data hortaz? Libertate haize bat, ganezake, berrikuntzaren gogoa, eskuararen maitasuna, erritaren maitasuna ere uste dut, eta eskual zaletasuna, azkenean zendako maite dugu eskualegia, badu hizkuntzako, badu bere tokia, hor, aipatzen baitugu Maiatz, hor, biztan da, heldu gira idatzirat, eta literaturarat nahi baduzu, zenta eskuarak sortzu dituen gauzetan, bada literatura ahuzkoa deitzen duguna, kantagintza, bertsolaritza eta idatzia ere. Bo, Europako eta munduko populu guztiak bezala, pixkat berantago, 16. mendea geroztik dira liburuak, ez da harritzeko, imprimiria orduan asmatu zen. Ez gira bester, baina zo, ale, behar dugu espantu pixkat egin, baina biztan da, historiak egin du, eskualegiak ez duela, botere bere zirikukan, ez kultur edo hizkuntza politikarik, eta bo, aktualitatean beden ikusten dugu, zertan giren, besten legen mene ere, baina sortzeko eta bizitzeko gogo hori agertzen dugu eskualdunek eta idatzian ere Maiatz hori izan da, halako tutaren oihu bat, baina bizi deklarapen bat, ale, politago da. Hori da egia da usu galdera heldu baitzauku, funtsian euskaldun gisa, baina euskaraz liburuak ere badira, telebistak badira, bebistan dena, idatziaren beharra ere hortan da? Idatzia zendako garen duzu egun, bada telefona, bada zendako idazten da zerbait behatzen bada zer agertzen den eskoraz, gure munduan eren kondatzia uste dut, jendek beren mundua kondatu nahi dute, bizi dutena eta zerbait usten baita horrekin? Ba, eta iragana ere, zenta ikusten da hor balin bagira, da gure burrasoengatik, lehenagokoengatik, eskora ez dugu hizkuntza ez dugu guk asmatu, ez eta kultura, neandertalerat joan gabe, minan handik heldu gira denak, hantzik gabe, homo sapiens eta denisovakoak nahasketa handi bat gira, eskualdunak, eta bestiak bezala. Orduan hori da, idaztea da, edertasuna sortzea ere uste dut, eta eskuararen erabilera, denek senditzen dugu bertsolaritzarekin, ikusten da, idatzean gauza bera da, batzuek badute talendu bat, zerbiten egiteko, eta literatura hori da, baina idaztea denen esku dela, errepikatu behar da eta egiten dut, indartsuki, ez da halako jende zimino berezi bat zuen kontua, baina denen esku izaiten ahalden gauza da, hizkuntzaren maitasuna, jakitatea, nola sortzen da hori, irakurtuz, idazle bilakatzen da, eta zerbait erraiteko balin bada, hobe da untsa erraitea, eta untsa erraiten balin bada, hobeki pasatzen da, APZ-en predikoak ere hori ziren, baliatzen zuten, hizkuntz talendu eta jakitate handi hori, gure buruetan eta bihurtzetan saharazteko gauzak literatura hori da azkenean, nik uste gero definizioak hainitz ez tabadak ere sortzen aldira. Beti Maiatzen gogoan da, justuki jende bat ekarraztea, idaztera eta erten duzuna, edonork idazten aldera, baina beti bada beldu hori. Beti sistema libre bat nahi izan dugu, astapenetik, ez da diplomarik behar, ez da deneri dekia da, Maiatz gero ahaldenari, beti eranen duzu, pratikan hola da, eta baiuna alde hortan kokatzen gira, erretxako da, hor inguruko jendea behar bada, eta lapurdikoa biltzea behar bada, beno besen abartarak, hola da, pratikan hori da, eta elkarte bezala martxatu gira, eta horren antolakuntza zerbaitekin, elkar lan bat izan da uste dut, niko, eta beti hala da ere, eta beti sistema ideki bat, nehoren meneko, benen, bo, gure buruaren meneko, nahi bauzu, ez gira alderdi politiko bat, kaatera ez berdina dituko, ez da beti haise, kaatera ez berdinek imizitzia, ez duko fitzik serioskiagoa ipatuko, benen, hola da, bo, elkar lan bat uste dut, nahasketa hondiba dela, nahas mahas itxusi bat, jaren dute emaite zuten, benen, nik uste dut, denetarik bada, eta hoberena hor, biztan da, ere. Duela berrogei urte eta gaur egongo egora jontez berdina da, idatziarekiko ere hortan da, telefonoa ipatu duzu lehen, gaur egun maiatzen errola erdi hortan nun ikusten duzuzuk. Ba, ez da ise hori aipatzia, baina uste dut beti hitzaren hartzea hor funtsezko behar badela. Nor nahi den dako, bo, ez dugu aipatu astapenean, bera eman dezagoen, emazte idazte berri handan bat ere, hor agertu da, maiatzen inguruan, adibidez, emazteek hitza hartzea, bo, hori ikusi dugu azken bergoi urte hortan, aldaketa hondia ekarritu, ez bakarrik hitza, binen bizian eta botere zerbaitetan ere sartzea, hori gauza berria da. Beti hitzaren hartzea hor da, iraganaren aipatzea hor da, eraikitzen daukute munduan memoriarik gabeko mundu bat, ez dira erroak edo sustraiak aipatu behar, ahantzi behar da, denak sartu behar gira, boa, Frantziako asimilazio sistema hortan, bada hainitz problema horren inguruan, bera eskualerian berdin, eskualdunak girela jakin behar da, hizkuntzaren bidez ere, gure memoria hurbila ere ez ahantziz, eta bakotxa bizida, fitxik ez balitz bezala, hola hortara bultzatzen gaitu mundu berri unek, eta uste dut, hizkuntza batekin eta eskuara ekin bereziki hor, gure iraganaren memoria hor dugula eta hori ez da bakarrik memorian bizi behar, biztan da, geroa eraiki behar da, baina norgaren ikusiz eta intzina joan ez. Eta liburuak argitaratzen dituzue, baina biztan da aldizkaria, hor da ere, hor azkena atera duzina? Ba, hori beti bezala gure bizkarrezua bezala egiten da, hortan prezeski eman azken untan bezala, eta hamar bat lagun ezberdinek iskiatzen dute, bugaz bialdekoek, ere ben afartak andana batek bereziki, hor erakutsiz eskuara ez da bidazuan gelditzen, nazio bat gira, aspaldiko mendeetarik hor gira, eta aldizkaria beti hor dugu. Orduan hori bizkarrezur bezala, eta gero biztan da, idatzitik liburura pasatzea, aski naturala bezala gertu da, eta hori egin dugu, laro eta laua geroztik. Baina hori berriz ere erranen dugu. Denedri idekia dela, biztan da, eskuaraz idazten delari kaso maiten dela kalitateari, norberak hori badaki, eta joaintzina. Edo zain izkuntzetan bezala funtsian. Ba, funtsian, eta hor maiatzen beti bezala ditugu ipuinak, itzulpenak, kontakizunak, kritikak, poesiari, ere toki importante bat maiten diogu. Hola baita, jendeak hor senditzen baitu indarrez bere hizkuntza baliatzen duela eta sendimenduen indartzuki eta erakusteko gizan. Berrogei urte euskal literatura sortzen, beraz, maiatzek bihar ekimen txobat olarango dugu proposatzen du, lekuak biziki mugatuak baitira, maiatzaldirik ezin antolatu aurten, baina ala ere zerbait proposatu nahi izan duzue? Ba, hori, gehiada, lehen eskualazko mintzaldia da, eskual museoan aurten egiten dena, ez da, zeida ere, simbolo bat uste dut, larun bateko manifaintzin eta gu ere hor gira eskuala sortzen dugu eta biziarazten gure moldean eta errepikatzen hori biziarazi behar dela. Orduan, bo, gaia bizikizta bala da, horren pare batez aipatzeko, hor Itxaro Borda, Merrikita Tamburren, egan ezak, zaharrak itxusi da horren erritzea. Oinarriak. Oinarriak. Naiatzen oinarriak. Ikusten dut diplomatak zideztela eskuali ratietan, eta gero Amaiurre Per, ere, idazle berri gazte bat. Azken idazlea, eta nginuke, gesartu dena maiatzen ere. Ba, berrik ipkat liburu bat agertu dugu, aski rakasta duena. Bo, duela berroi urte bezala, bakizu gazte bat, bere jak itzarekin, bere ahalbideekin, bere irakurketa literaturarekin, eta hor ikusten da, jende eskolatuek, hori da, indar berezi bat emaiten diote, gure hizkuntzaren erabilerari, hola izan zentura berrogo jurte, egun ere, eta behar ditugu gure jakitate guziak, eta erraiten da beti, populu tipien indarra, tipiak eta gutxi girelako, ez dugula ahalik geroan sartzeko, do, uste dut baietz, are gehiago behar ditugu jende eskolatuak, kalitatezkoak, eta horik dira hain beste, ikusten dugu, ba, Michel Berreko irrigoen bat bezala, laborantzan sartu dena, eta beste batzu eskoletan, eta kalitatezko jende horiek egiten dute, eta konfiantza emeiten dute eskolaren etorkizunean. Bon, eta orduan biharko ekimenaren zat, leku zomaitzu berdin geritzen dira, gutxi ba, batzu? Ba, bedaren iten alda, bilaldi importante bat eskual museoaren aintzinean, ez dugu sonorizazionerik pentsatu behinan, bon, gero, trago baten egitean, orain daiteken plazan, ez dugu klandestinoki eginen dugu behar, da, ez da erran behar hartako. Ados, untsa. Bihar beraz, seiontan itzordua, bainako euskal museoan, ba, mil esker, Lucien Txizarreta? Ba, mil esker. Zueli, eta bo, ipatu behar dira gauzak, eskualiratetan hori egiten duzue, maiatzek egiten duen bezala, mil esker.